من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جدو الفضاد فلندريم i takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahut i bindemi dhe vetëm ati falje dhe ndimi kërkojmë, dërsa salavatet dhe selamet për shëndetit më të begat të mbi njeriun më të zgjedhur Muhammed Mustafan alaihi salatu wa salam, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndarshme, mbi gratë e ti të pastërta, të gjithë muslimanët se të ndjekë rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar lezër, do të vazhdojmë në ciklin zinxhirin e ligjëratave të ditës së Han, ku jemi ndalë me surën Al-Baqara, surëja më e madhe e Kur'anit, e cila surë pejgamberi alayhi salatu vesselam i ka kushtuar rëndësi të madhe në jetën e tij personale dhe i ka kushtuar rëndësi të madhe që sahabët e tij ta mësojnë këtë sure, dhe është ka qenë e njohur se kush e mëson surën Al-Baqara me tekstin dhe domethënien e kësaj sure ai llogaritet alim, dietar i dishëm në mesin e muslimanëve. Andaj kjo na arsyeton dhe justifikon zvarritjen në këtë sure. Pra nëse dikush e shef të gjatë se neve ende mbi 120 ligjërata kemi ngel në surën Al-Baqara, neve arsyetohemi me atë se kjo sure surja më e madhe. Pra gjithçka që vjen pas sureve tjera është ose një lloj fotografie e detalit apo dege kësaj sureje, ose një formë tjetër e shpjegimit e cila ka ardhur në këtë sure. Andaj zvarritja apo ngadalësia në këtë sure argumenton për madhështinë e vetë surës Al-Baqara. Ne do të vazhdojmë lejnë e Zotit Xhelel Xhelalu pasi përfunduam me ajetin 117 të surës Al-Baqara. Sot do të vazhdojmë me ajetin 118, kush ka mushaf apo telefon me veti mundet me përcjell sureja Al-Baqara ajeti 118 dhe ajeti 119 nëse na premton koha me kalu tek ai. Kjo ajet të ndëruar vetë që vjen tani është shumë i rëndësishëm dhe neve na i hap disa prej dritareve shumë të nevojshme që të krahasojmë mes të kaluarës dhe të tashmes. Sot Allahu te bareke ve teala në ajetin 118 të surës Al-Baqara, wa qala alladhina la ya'lamuna lawla yukallimuna Allahu. Dhe than ata të cilët s'kan dije, la ya'lamun, s'kan dije, lawla yukallimuna Allah. Pse s'na flet neve Allahu drejt për drejt? Pra ishte një lloj revolte, pse mi fol Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe mos më na fol neve drejt për drejt, individ për individi. Thotë Allahu Gjellë Gjellaluhu, au të tina jetun, apo thanë, pëse s'na vjen do një mrekuli, a jetë dhe një diçka e cila është e jash zakonshme, jo në zakonshme, po të jash zakonshme. Këdhali ke kale ledhine min kablihim mithle kaulihim, thotë Allahu Gjellë Gjellaluhu, kështu njëjtë kanë thonë edhe ata të cilat kanë qenë para këtyre. Para këtyre do të shohëmi kush është për qëllim, janë për qëllim Arabët, Kurejsht, i dhujtarët sët i ka gjetë për nga mberi alai salatu selam. Mithle kaulihim, njëtë sikur fjale e tëre. Të shabëhet kulubuhum, thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, zemrat e tëre i njësoj njëra tjetërës. Zemrat e mohuzve, pabesimtarë i njësoj njëra tjetërët. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun, ne vërtet i kemi sqaruar me qartësim të plot ajetet. Nëse është çështja e ajeteve, fakteve, argumentimit, ne i kemi sjell ajetet, mirë, po vetëm për një kategori të njerëzve vlen ato. Liqaumin yuqinun, për një grup njerëzve që kanë bindje. Nëse mungon bindja, nëse mungon besimi, atër njëriju s'ka mundësi me bindë me asisend. Që të dashohemi neve që shkarë në surët tjera, kërkesa ajeteve që njëriju gjithmon rrinë duke sfidu për nga mberin, jo, bjema dhe qëta, jo, bjema dhe qëta, vetëm e vetëm të zvarrit e procesin e besimit të ti. Pasaj dhe të Allahu Gjelluala, inë arsëllake bil haqqi beshiran o nëdhiran, dhe Allahu Gjelluala, vërtet ne të kemi dërguar ty o Muhammed alayhi salatu selam me hak, me të vërtetë. Pra nuk ka mundësi askush me vendos në diskutim këtë hak me të cilën ke ardhur ti. Beshira në nedhira, halli jot është përgëzues dhe qërtues. Dikan e përgëzon, dikan e qërton. Wala tus'alu an ashabil jahim. Ky ajet vëllazër është rënditja këtij ajeti është i çuditshëm se njeriu jeton me Kur'an dhe e shijon Kur'anin. Shiko pas këtë ti kërkimi të ajeteve nga ana e pabesimtarëve Allahu xhelaluhu çka i thot Muhamedit alayhi salatu selam. Ti nuk pyetesh për banorët e zjarrit. Shiko pikë dunjaj gatreguese. Ti kërkesat që ti bojnë ty disa për njerëzve që ma jep edhe këta, bëj edhe këta, sjell edhe këta në mënyrë që unë të besoj. Apo a thu valli thot Allahu xhelaluhu ti banorin e zjarrit, pra ai është prej për banorin e zjarrit. Çysh kimë e bind? Pra është sigur me ndruhe caktimin e Zotit Gjellë Gjellë që nësë ndruhe. A me neve të dashovëmi kur dhinë të kjo ajet në mëndirë të detaqme. Të ndëruar dhe zërë, kjo ajet Allahu Gjellë Gjellë u neve vazhdojnë në procesin e njërzve të ngurt, të padishëm, me i sfidu për nga mërë dhe me i sfidu edhe Zotin Gjellë Gjellë u se kjo me dësimën ka ardhë, Muhamedi Alehi Salatu Selam nuk është të vërteta. Por Allahu te bareke ve teala në këtë ajet neve na i sjell disa baza të menduarit besimtarit dhe të menduarit të pabesimtarit. Dhe këtu vëllezër nuk ka mundësi njeriu me ndërhyje. Sikur që pabesimtari nuk mundet me ndërhyjë te mendësia e besimtarit, e njëjta vlen se besimtari nuk mundet me ndërhyjë te mendësia e pabesimtarit. Nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur i kërkoishin me kelit, bjerë një ajet na besojna. Muhammed a.s. sikur mu kanë dbi diçka që të mbesojnë. Allahu gjelë e pa këtë ciklete Muhammed a.s. dhe i zbitën ajete Muhammed a.s. se jetu lodhë, keme e mytë vetën pa të s'kanë me besu. Ashabul gjahim, njerëz gjehenemit, që shkimi bind? Njerëz gjehenemit, që shkimi bind? A në vëzër këta ajete vinë për të shpjegu mëndësien. Qysh mendon pa besimtari dhe si mendon besimtari. Fillimisht, tëtë Allahu të barek jo e të ala, wa kale ledhine la ja'lemun. Shiko farhyrje, thana të të cilët zdin. Shiko, kjo parahyrje shumë rëndësi për Muhammedin sallallahu aleyhi sallam dhe për besimtarët të cilët e ndjekin Muhammedin aleyhi sallatu sallam. Shpesher, neve ngushtohemi, sikur është ngushtu Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Dhe mendoj se shpeshar njerëzit e kanë shumë sinqerisht kur të kundërshtojnë dhe kur revoltohen dhe kur rezistojnë ndaj teje si besimtar dhe praktikues i fejë Zotit Xhelel Xhelalu. Shumica e rasteve i mendojmë të sinqerta raportet e tyre. Allahu Xhelal çfarë thot? Qala alladhina la ya'lamun. Ata zot zdin than. Shiko. Ki parasysh, ai çka të fol zdi. Çka do të të kërkoje është piknisja e ti xhehli. Zdi. Andaj Allahu Gjellë Gjellaluhu Ebu Bekër e Siddiqun pse e lafdroj në Kur'an dhe Muhammedi s.a.s. e lafdroj shumë. Tha Muhammedi a.s. Gjdo njëri kur ka in islam ka pas një loj që po hipo veçëm një hap e ka menduë. Po se Ebu Bekërit. A i tamani ka thonë Muhammedi s.a.s. Unë jam pingamber ka thonë po. Se ka di se sërrajnaj. Dhe këta Allahu Gjellë ka vlerësue. Dhe kjo vjen për njëzve dishëm. Tani shiko Allahu gjasinis. Than atë se nuk din. Leula ju kellimun Allah. Pra, pse s'na fol neve Allahu drejt për drejt? Kush janë vëzër këta të se të kanë thënë Allahu gjelluala than atë se të nuk din? Djetarët e muslimanë kanë një polemik nda në tri mendime. E vërtejta është në të mendimin e katërt. Mendimi parë është se atë se të nuk din në këta jet janë të krishterët. Dhe kjo është mendimi Ibn Gjerirë të Tabari. Ibn Gjeriri Tabari logaritë prej mufesirave më të mëdhtë muslimanëve i cili e ka mbledhë tefsirin e muslimanëve. Ibn Gjeriri Tabari thot, thanë ata të sëtë nuk din, krishterët. Dërsa Ibn Gjeriri, Allah më shërof, thot, e vërtejta është se këta të sëtë kanë thanë këtë fjali, e që Allah u gjeri ka qëtë, laja le mund nuk din janë arabët. Kurejsht, arabët, mushrikun të sëtë, kanë qenë mushrik para se marë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Dhe mendimi tjetër është se këta janë jehudit, e cilat konteksti ajetëve të regon se janë jehudit. Mirë po ekziston edhe mendimi 4, i cili është i Sheikhul Islam Ibn Taymijes rahimahullah, sa jeti është i përgjithshëm dhe përfshin krejt e ledhin e alemun, krejt që ka nuk din. Pra pi jehudive, pi krishterve dhe mushrikunve pa fe, krejt pe i tyre shka flasin kështu hin në ajet. Ndërsa shka konkret pse ka zbita jeti nuk ka në atë shka na është transmituen nga librat e muslimane. Pra, thara dhe sët nuk din, pse s'po na flet Allahu, kush tha, kërrejt e sët nuk din. Pra, nuk ko filani allani, i kësaj feja, asaj feja, jo. Kërrejt që ka nuk din, janë, a dhe përshimo, Shekhu Islam Ibn Taymije, kërë thotë, kjo ajet është gjithë përfshirës, shiko sa është i kapshëm në mënyrë racionale. Këtu him dhe zërë kush, tani në mendimin e Shekhu Islam Ibn Taymije, në këta jetë hinë edhe ateistat. Tëse nga kibri thujmë se s'na fol neve Allahu drejt për drejt për me besue. Apo, keni dëgju në për emisione, në për libra, kush lezon e kështu me radhë, se ajo, pengesa me madhe atisave cili është tasho, mukanaj tasho, të më fol e muhe, e kështu me radhë. Por Allahu Gjelluala është më i lartë se kaqë. Pas e thot, leula ju kellimun Allahu, au te tine eje. Pse nuk na flet neve Allahu, apo na vjen do një ajet. Kjo fjali vlezër, neve do të shikojnë edhe në ajet e tjera që ka ardhë, surën el Enam, surën el Hijr, surën el Furqan, dhe këta do të shtyjnë këtë pjesë të ajetit, do të shtyjnë pak më vonë, nëse është pjesa më e rëndësishme. Pasetë të Allahu Gjellë Gjellalu, hu këdhali ke kalë ledhine min kablihim. Kështu kanë thanë edhe ata të sëtë kanë qenë para këtëre. Kush para këtëre? Para se me thanë Arabët, kanë thanë para Arabëve. Ka thonë populli Nuhit, populli Hudit, populli Salihut, populli Shuajbit, populli Musës, populli Isajt. Krejt që kanë thonë, dojna me full me Allahun të bare kjo e tjala. Ma djeve dhe shka ishtë interesant, neve kemi përmend, kujti kujtojt, se Allahun të bare kjo e tjala, neve ne e përmendi, se Musaj a.s. kër foli me Allahun gjelë gjelaluhu, dhe një pjesë atërë që besuan Musaj a.s. qëfar thonë, a mundet edhe na me dëgju? Ka besu? Por papo shlekun, a mund edhe na me dëgju? A kjo dhe zërë është fitnja e madhe se njëzë ju ndodhë këtë dunja. Andaj, dhe thanë ata, kështu kanë thonë njëtë, se ata kanë qenë para tëre, kush janë krejt po pujt më herët. Thëtë Allahu Gjeli Gjelaluhu, të shëbëhet kulubuhum, të njajshme janë zemrët e tëre. Tani në dalimi të kja ajet, pasaj këthejemi prap, pse nuk na fletë Allahu, apo nuk na vjen do një ajet, po para se me shpjegua, ata do të shpjegojmë të shëbëhet kulubuhum. O shumë rëndësi. Në ruaj vëzën neve po jetojmë një evolim, një zhvillim, një ndryshim shumë të madhë për nga ajo shka e njohim nga historia. Në aspektin teknologjik, në aspektin komunikativ, në aspektin e mundësive të lidhjeve dhe bashkëpunimeve dhe transporteve të njerëzve. Pra neve për shembull vëzër, kush e lexon pak historinë, e di se nuk ka ekzistuar një kësi lloj i teknologjisë, i mundësive për komunikim, për bartje e kështu më ratë. Nuk ka ekzistu vëzër me fluturu njëriju, me aeroplane e kështu më ratë, me raketa, me zbulim të detalit më të shumë, di cili ka mundësi mu shëndru në armë, për shembull gjithë përfshirë se si që janë armët bërthamore. O shbo studimi i shumë për e gjërave. Shumë shumë sot njerëzit kanë mrimi mjekësi me i transportu edhe me i ndryshu edhe lëkurat të tëre, edhe me i bartë organet me njëri tjetërin. Kjo është një lloj vërtet evolim shumë i madh i njerëzve. Dhe shpesh herë ky evolim i gjigant i ban njerëzit me mendu se edhe feja e njerëzve ka ndryshue, apo edhe retorika e ligjëratës duhet ndryshon. Çka thot Allahu Xhelel Xhelalu? Të shabahet kulubuhum. Sa i përket fejes Allahut, besimit, zemrat janë njëta. Besimi o qaj besim, mos besimi o qaj mos besim, morali o qaj moral, a morali o qaj a moral, apo rakija është, ajo rakije vjetër edhe sot. Që ka ndryshu vëzër? Ka ndryshu sureja, ka ndryshu emri, ka ndryshu e ajo mënyra se si servohet. Por është qaj o raki, apo është qaj o raki, është zhvillu më shumë që të akomodosh me ta. Por rakija o raki, që ka të dhallahu Gjeli Gjelalu? Të shëbëhet kulubuhum. Dhe të kja jetë, djetarë kanë thonë se njerëzit sa do që të zhvillohen në aspektin e zemrave mbesin të njëjta. A ka mundësi teknologjia njëriut mja largu dëshirën për shemë për ushqim? Së një largon. A ka mundësi zhvillimi mja largu njëriut dëshirën për mardhonje me gjinin e kundërt? Për martes? Ska mundësi. A ka mundësi teknologjia me largu nevojnë për evlad? Ska mundësi. A ka mundësi teknologjia me largu njeriu dëshirat vet? Me largu dëshirat. A ka mundësi me largu urrejtjen? Qysh pretendohet edhe se kinse njerëzit do të arrinë që mos të urrejnë e kështu me radhë. Pra flasin për xhenetin në tokë. Ska mundësi. Krejt këto vëzër, Allahu Gjellole i hedhë poshë. Ska mundësi. Njeriu për nga formati ti i brendshëm, jetë aj. Hëti për shemë dhe gjenë sot, subhanallah i ladhim. Edhe ka dhe muni mi hasë edhe në për emisione, por edhe për libre janë qumta. Ka për shemë dhe të ndëruar sot, apo e na i gjenë, është miliarder, është pasanik i madhë, zëngin i madhë, është i njohur me shkenca ndryshme, dhe për nga feja është për shemë adhuron lopën. E dini plot, venet e sëtë janë të njohur me teknologi gigante. Nga ana tjetër ai të shtëpia për shemb kur shkon adhuron një fotografi, adhuron një vo. Në Indi për shemb, India sot ka një zhvillim shumë më teknologjik. Apo, mirë për shemb një pjesë e madhe të në adhurojnë kan, minin. Minin. Me miliona njerëz vëllazë. Ai e ka prodhuar një diçka shumë gigante. Mirë po, s'ndel nga zemra e cila ja do minin. Dhe i tutut minin, dhe i bani ibadet minin. Ka një popull tjetër i cili adhuron për shemb kan organin gjinital të njeriu. Këto dhe nuk janë balavra, këto i gjenë në për libra, në për histori, njërzit për këto rëvoltohën. Dhe ka njërzit të cilat, për shemë, kjo shkon derin fund, a jenë mbron lopën derin fund, e kështu më ratë. Andaj, sa i përket të fejes, lezer, zot, shirk, kufër, dashuri, urrejtje, njërzit janë qato. Ndryshon sureja, por nuk ndryshon brëndësia. Andaj, për këtë arsye, Kurani është derin kiamet. Zndryshon. Sepse Kurani i flet bazave, ndërsa surët ka mundësi me ndryshue. Çka thot Allahu xhelel xhelaluhu? Tashabahat qulubuhum. Tashabahat, çka do të thonë? Shibh është ngjajshëm. A e thot për shembull, ngo kështu. A e thot me një gjuhë më të zhvilluar apo më pak zhvilluar, përmbajtja është e njëjtë. Përmbajtja është e njëjtë. Andaj Allahu xhelaluhu na kthen neve se besimi dhe mosbesimi tek njerëzit është aj. Andaj e para që neve duhet ta kuptojmë nga kjo të ndëruar vëllezër është se çfarë do që zhvillon apo evolon në jetën e njerëzve, feja, parimet, morali, pa moralet, jesin njëjta. Për shembull, një prej krizave të sa ulemat sot kanë shkruar libra, është për shembull çështja e tregtive ndryshme. Apo për shembull sot e djetarë të shkruin libra, dhe kjo është detyre të tyre, që të gjenë zgjidhje për njerëzit për këto loj trekti të ndryshme, akte ndryshme. Apo, mirë po djetarë të vjetër, për shembul, i këto punë dhe zri kanë kry me shumë fletushkat vogla. Nëse gjenë të për shembul fikhun e 14 hebeve, ato i gjenë fletushkat vogla. Për shembul, fikhu imam Malikut, fikhu imam Ebu Hanifës, fikhu imam Ahmedit, fiko imam Shafiut, janë librat vogla. Dhe djarë që ditë, në tonë, si ka mundësi në gjithë të problemi i kemi, nërsa këta i kanë zidhë në problemet vogla. Pse? Nga sa ata i qasën mënirë kuranore, gërë për gërë me, qysh ka folë Kurani, qysh ndrojnë format, ne me në këtë intereson. Këthejmi për shembu, sure e qarë. Për shembu, aktet e ndryshme, shumë sot me zhvillimin e bankave, me përparimin e mjetëve ndryshme të komunikimit, bamja e pazareve në format ndryshme, pamje ndryshme, a e ndryshon thelbin vëllazër? Zë një përshimë thotë, ka darë, sot dunjoja ka ndru, nuk o qa jo, apo neve me në këthim primitiv. Po mi nëse i morëm i kitë surës që ka egzistojnë sot, në shqit blerje. Që ka egzistojnë vëllazër? Qiko, shqitje dhe blerje. Ti sa të dushë rëndoje aktin, sa të dushë kruja tje nene dhe në nene, akte dhe në akte. Në fund, qka po do? Me dhanë diqka, me morë diqka. E Kurani që sa i qasër, shka jetë të dhanë, shka jetë të morë. Këti sa e ke ngarku dhe e ke ndërliku, nuk në intereson neve. Pse fundi, apo, shemo ti, sot e shku një akt, dhe ati ki përshemo 20 pika, edhe një 15-9 pika. Kurani, pse nuk i është qasë që saj? Sepse kjo vëzërësh, kjo ngarkes, nuk i përket bazës. Ti kur përshemo kërë blenë një sen, edhe ati nënshkruun për diqka. Nëse e pyet një djetar a lejot, as lejot. Dhe shpesh kjo has minetën probleme, ku në vesin, për shembull, fetfa, apo i vesin njërës në gjallar. A e ngarkon surën, dhe thot hoxha tha shkurt. Sepse hoxha e këshirë vesh një pik, baza ko është. Apo ti e tu ble dhe e tu shit. Këtu këthejemi ne, ajo që ka ngarkohet për i proceseve, nuk vlen. Andaj dietarët për shembull kanë thënë, sa i përket hukmit halal haram, Kurani qaset vetëm me një formë. Cila është ajo? Pronën tënde dhe pronën e tjetrit. Malli jot dhe malli tjetrit. Kur ndrohen me qenë në mënyrë legale, ajo pasaj si shprejet aj, si shprejet ky, është muhabet tjetër. është muhabet tjetër. Andaj të ndëruar vëzër, Kurani i qasët kësaj pike kështu. Të shabehet kulubuhum, sin besim, sin muamelat, raporte, si në trekti, shimlerje, sin akte, është një të gjo. Ngarkohet, për shemë lista, ngarkohen aktet, ngarkohet, për shemë procesi, apo proces, shumë të sahabët, për shemë, malet e kanë pasë të punë, sot, për shemë, normal, me ngarkimin e madrave, njërëzit pa e shkrujt, pa e pa shkrume, nuk i doku që ka bledi qka. Sahabët nuk i kanë pasë këtë problem, e kështë më ratë. A dhe të ndërrua dhe zërë, fjallë Allahu të barë kjo vëtë jala, të shebehet kulubuhum, argumenton për çfarë? Argumenton se njeri ju sa do që të orvatët, me zhvillu vetë vetën, së mundet me ndalë nga bazët, se ne ka kryua Allahu gjelluala, sepse Zotë i unë të barë kjo vëtë jala ka kryua për një qëllim, dhe ky qëllim, o realizot, o jo, a i së mundet me ndalë në diçka tjetër, së ndel asë në melek, asë në gjin, asë në diçka, qëfar do që ti kujtohet, s'ka mundësi me ndalë, dhe këta argumenton, fjallë Allahu të bareke u e te ala. Andaj kjo është vëzë shumë rëndësi që njëri ju të merë i brejtën e tina. Pasetet Allahu të bareke u e te ala, ve kale ledhine la ja'lemune, lawla ju kellimun Allahu, au të tina aje. Dhe thanat të cëtë nuk din, pse Allahu nuk na fol neve drejt për drejt, apo nuk na vjendo një ajet. Kjo është me, kjo baza këti ajetit. Në rrë vëzën, Kur'an e gjejmë shpesh, se pa besimtarët i kanë kërku Muhamedi sallallahu aleyhi sallem, por më vërtetuaj që është pengamber me sila jete fakte, apo me sila fakte se ti je pengamber dhe të ka që zoti të barek e vëtjale. Dhe kjo është njëra prej kërkesave. Ndërsa neve e gjejmë në Kur'an se ka arë dhe në surë tjera, ka arë përshimë në surën El En'am ajeti 37, 38, 109, ka arë në surën El Hijr ajeti 6, e kështë mëra. Ka në surën e Furqan kërkesa për të pa me laqe, për të pa Allahum Gjellë Gjellalu. Dhe kjo vëzër vazhdojnë edhe sot. Sot për shemë shumisa dhe në shkaz besojnë, apo janë të lëkun që më kuj e kam problemin, dhe me pa me si ta preke materializmi. Si është qashtë Kur'ani kësaj meseleje? Këtu në këta jetë që është qashtë, kale ledhine laj alemun, me ka që ka kry, ata zdin, ata shka zdin janë të kërkue. Në këta jetë Allah është mjaftu me demand zdim. Apo, për shemë, kur dikush tyje kërkon diçka, edhe ti shkon të një majdishëm, edhe thu, kybe kështu ka thonë, këtë thotë zdiaj. Me fjallën zdiaj, që ka të doshme, këtë mërzu, komplet. Nuk të lehiq me folë, pra, zdiaj që ka folë, u kri. Që në dikush ti e pyjtë dikan për një mesele, Allah të thotë, kështu, vjen tjetër thotë, zdihiqaj, e rëzon prej në themel. Në këta jetë kështu ishtë qasë Allah. Laj alemun, nuk din ata. Na jetë e tjera, i është qas. Pra, hajde supozojmë se për një me e kini. Pra, Allah u gjelluala, njëriun, neve përmendë në shupa jetëve, i qasën dë njëherë, në supozimet të njëriut, që po supozojmë se i shkanë si kur jo, që ishtë do këtë? Shumë Allah u gjelluala ka shku dërin s'kaj dhe zër. Shumë ka thënë Allah u të barek e vëtjala, në Kur'an, me pas dy zotan qilë, prishët qilë. Kjo është supozimi më i skajshëm. Pra ata që me më konë dizota që shishdo, që shishdo. Këtë Allahu Gjelluala, le feset e te. Prishet qilë dhe toka. Pse, se kur janë dizota, njoni do me bo nisan, qeter do me bo nisan, cili e ban, a i shka ma i forti, apo ma i forti. E a i shka ma i forti gjithë monë e zoti. E s'ka mund që i vish një më konë. Nga se dhe rendi gjithësis argumenton për këtë mesele. Andaj, Kur'ani në këtë ajeti është qashtë la ja'lemu, ata nuk din. Në surën El Furqan, që të të shofi nësa primton koha, i është qashtë le kadis tek baru. Në surën Furqan i është qashtë me një mdojën ata. Për në dhe zëfër demanti, ata thonjë dojnë me pa Allah. Allah o thotë kjo me një madhësi, me një madhësi. Nësa në surën El En'am edhe në surën El Hijr, Rasulja 6 edhe surja 15 e Kur'anit, Allahu Gjellola i është qasë ta shohi ma e kini për një me kërkesën, si kur ndodhë ajo që apë kërkon, ja besoni, dhe rezultati ka qenë jo. Kush ka mundësime për cilët e për cilët, surën El En'am, ajeti 37 38. E njëjta kërkesë, thotë Allahu te bareke ve teala, wa qalu laula nuzila alayhi ayatun min rabbi. Dhe than ata, sikur ti zbrit te ati një ajet. Allahu jua e transmeton fjalën e tyre. Sikur ti zbrit te ati një ajet prej Zotit vet. Kul, thotë Allahu jua, thuaj o Muhammed alayhi salatu wasalam, inna Allaha qadirun ala an yunzila ayatan. Thuaj o Muhammed alayhi salatu wasalam, Allahu ka fuqi me zbrit ajetin. Ka fuqi me zbrit ajetin. Walakin aktharuhum la ya'lamun. Ama shumë se tërë nuk din. Shiko, do ta shpjegoj pse nuk din. Ktu këtë ajet nuk e ka shpjeguar. Surën An'am e ka shpjeguar. Pse nuk din? Thot Allahu xhallahu ala, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amthalukum." Ma farratna fil kitabi min shay'in thumma ila rabbihim yuhsharun. Demand ju gard min ya ayatin tjetër. Refuzimi i kërkesës së tyre. Thot Allahu xhallahu ala, s'ka ndonjë gjallës në tokë. E as ndonjë shpend që fluturon. Çka? Me dy krahët e tij, illa umamun amthalukum. Ja ayati. Thot Allahu xhallahu ala, s'ka ndonjë gjallës në tokë që hec. Apo me dy krah që fluturon në qiell, vetëm se ato janë si ju. Ma farratna fil kitabi min shej, asnjë sen nuk na ik në libër neve. Gjithçka e kemi çënuar. Thumma ila rabbihim yuhsharun. En fund kret mbledhen dhe të bëhen te Allahu te bareke ve teala. Dietarët që në këtë ajet kanë thënë Allahu ka bëu demand. Ku demandi? Tani kthehemi. Çfarë po kërkoni për me besuar pejgamberin s.a.s.? Ajet. Tamam, ajet. Çfarë ajeti? Jashtëzakonshme diçka. Jo njerëz që ecën tokë. Diçka jashtëzakonshme. Tani Allahu thotë, "Çeni diçka jashtëzakonshme që por ditë të shihni edhe smirni msim pi asajna." Cila është ajo? Shpendi. Allahu thotë, "Doni jashtëzakonshme po. Marrë shpendin." Aja ka trupin e njëjtë si ti. Dy kraj ka si ti. Edhe më të vogla. Jo tiru. A i fluturon të sfluturon. A nuk ka ajet? A nuk ka ajet? Bro, qka e ban në zogën me fluturu, vëzër? Qka e ban një zogë me fluturu? E pëse së fluturon pula? Edhe ti pëse së fluturon? Allah është dhe dhatë, illa umemun, emthalukum, dine se kita të qka fluturon në altë, janë si ju, në që kuptim, në kryim, një trup e ka, që këtë trup e ka? Allah o atia ka shkujt me fluturu, a nuk ka ajet, vëzër? Që ti provoj me fluturue? Do të shifë se Allah u zohë këtë për një me i gadhon ajet. Êshtë ajet i zotit e bare kjo e tela. Edhe sa shpesh në surën mulk ka ardhë përmendja e zotjve që fluturojnë. Në surën Safet ka ardhë përmendja e zotjve që fluturojnë. Për që arasive vjenë dhe zër kjo? A nuk është ajet? Për Allah u gjerën këtë ajet që ju ka bëtë demantë? Që ju ka përgjith? A lip një ajet po? Ja ajetin. Po ju ajetin shka e shifë një për ditë se besoni. E qka nësë ja u binu një tjetër? Shembull, nëse një njeri nuk merr ajet, nuk merr shembull pi dielli që është për ditë. Çfarë ajeti duhet atë tjetër? Gjithaj gjigant, diell, trup, qiellor i madh, për ditë lind, dikush e lëviz ata. Edhe kur kush merr mësim mbi asaj, dhe pastaj vjen me arrogancën e tij dhe thotë, "Unë duan një ajet." O kjo çka është? E kjo çka është? Andaj ka thotë Allahu te bareke ve teala në këtë sure, surën An'am, andaj dietar kanë thënë surja An'am është surja tauhidit. Surja besimit pastër në Allahun të bare kjo e tëra. Njëtën sure shkon ajeti 109, e cilë Allahu bjen me së kësajnë shumë ajeti. Kjo është fillimi surës. Shkon surën 109, ajeti 109 të kësaj sureje. Qëka dhe Allahu të bare kjo e tëra? Wa aqsamu billahi gjehde e imanihim. Thetë Allahu gjellu ala, dhe ata bëm be me betimin më të madhë. Kush pa besimtarët? La in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha. Sikur t'ju vinte një ajet, kishin me besu. Para mendo i kan thon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, "Pjerë ti një ajet, pashallah e kena me të besu." Ishte në plot apo? Edhe kjo vëllazër ndodhe krejt kur njerëzit fillojnë të udhëzohen, të bëjnë namaz, e të bëjnë me u kthyr rrugës Allahu xhallahu ala, isha kërkesat e njerëzve për rradh çuditshme. Isha një, ti deri tash i kon kështu. Hajt mos i po bani kështu, hajt kështu. Ja nisë me kërkuhe, subhanallah, njeri thot, unë namaz jam të falë, një këmbaune me latë, që këtë kërkuhe. Ando ishe njerëzit vetëm një arsye për me sfidu e ullzimin Allahu të barë kjo të ala. Dhe ata bëmbejnë Allahun, si kur t'ju vinte një ajet, kishin me besu. Qëka dhe tha Allahu gjellole? Kull, innama al-ayatu inda Allah. Thuaj, ajetet janë të Allahu. Kretë që ka muni me kërkue, janë të Allahu gjellë gjellohu. Wa ma ju shirukum, enneha idha gjaet, la ju minun. Qëka ju ban juve, me ndje, se sikur që ato ajetet vinin, kishit me besue. Ka e diti se sikur të vinin që ato ajetet kishin me besue, i than Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo ndodh sura Qamar, i than Muhamedi sallam, po dojna me të besue, hajt banë një ajet, qka me bon, qaj e hanën, qaj e në gjiz, Allahu gjellohala ja bon, për, jo për me e qëtësu ata, për me qëtësu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Djetarë kanë dhëtë, gjdo ajet, qka e ka bo Allahu gjellë për Muhammedin, a.s. në dorët e ti, u kam për me qëcu Muhammedin, jo ata, ata s'besojnë. I kanë dhënë, qa e hanë, në ka drejtu për e mësam gjishtin, dhe ka da. Dhe është qa hana, ka thënë, qëta shu bindëm si i sirë bas. E të, që pa me të kësë njerë, të? Qëta shu në u bindëm si i sirë bas. Pro, ajo veç e ashtë tonë, kibrim. Po të kanë dhënë, si ta qa ish hanë, në të besojnë si i pengamber. Aje ka qa hanë. A ka dhënë e të tash, alama, tash u trullavëm krejtë se je magjistar. A në vëzër, shpesher duhet neve të rrim në bazët e Kur'anit, me zërë së në binë kërkan. Andaj, Kur'anit vjen me ja ushtu binë një mbësimtarve. Ki Kur'an, që është filloj kësure, sure al-Bekara? Huden lil muttëqin, udhëzim për dëvotshmit. A që ka do më rujtë, a që ka do më rujtë, që ka kemi bati atina? A do e që ka dhe Allah u gjelluara, që ju banë me ndi se si kur të vinin ajetet ju du të besonit. Më e madhe se kash ka arë në surën Al-Araf, surën Al-Araf, surja e 7 mas kësaj sureje, qëka dhe Allahu gjelluara ditën kur dalin para gjenemit, gjenem litë, Allahu në rujt, Allahu gjelluara të regon se ata kërkojnë, o Zot, këthena në dunjat besojna, se tash besuam po së përna banë dobi, këthena në dunjat besojna. Qëka dhe Allahu gjelluara? Vëla urud du le adu. Mi bona mi këti ndunja, këtë këthejnë qafira prap. A ka ma kars, qështë do mu bindë, të se dikush të bindët mo. Allahu thot, para gjenemit, gjenemi thot, o Zot, në këthejnë një herë, në besojna. Allahu thot, mi u këthi, prap qafira boni. Qështë do të me të bindë ti ma shumë se kaqë? Ska. Andaj, Korani qështë u qasët kërkesave të pabesimtarve në kërkimin e tërët të mrekulive dhe gjërëve tjerë zakonshme, e para në këta jetë, la e alemun. Nuk din. E dyta, ajete ka plot, ti s'po beson. Nësa në surë el-Hijr ju ka bo një demand tjetër nga loji i vetë Kur'anit. Thotë Allahu te bareke ve teala në surën el-Hijr, ajeti i 6 e kështu me radhë, thotë Allahu te bareke ve teala, wa qalu ya ayyuha alladhi nuzila alayhi adh-dhikru innaka lamajnun. I than, o ti i cili të është zbrit Kur'ani, ti je i çmendur. O ti cili të ka zbrit Kur'ani, ti je i qmendur. A ishim një këtë kontradiktën në këtë mbes fjaliga, jo? O ti cili të ka zbrit Kur'ani, ti je i qmendur. Qish mundet edhe mi u zbrit Kur'ani edhe me qenë i qmendur? Mirë po rejtja dhe mlefi njëri unë e banë mi thonë ditë kondër ta me një fjali. Thetë Allahu te bareke ve teala dhe thanë, lau ma te tina bil me la i këti, in kun të minë sadiqin, bjeri do me laqë nëse je i hak. Bjeri do me laqë, dë besoj nëse je i vërtet. Ma nunazzilu al-malaikata illa bil-haq wa ma kanu idhan munzarin. Thet Allahu jallahu ala, ne melaçet nuk i zbrisin pas me hak, me të vërtet. Kur i zbet Allahu jallahu ala melaçet? Për punë të tjera. S'është puna jote ajo. Dhe ne e kemi shpjeguar kur kanë kërkuar arabët me armë melaçja pejgamber, çuçi ka pa Allahu jallahu ala demand. Këta jetë është një demand, ajeti tjera një demand tjetër. Me paskon melaçja pejgamber, a kishmi shumë të ndjek ata? S'kishmi mujtë. Se për shemë me la që ishtë drejtuën namaz, aso jasë si hatë, aso si pijet, e ti t'kish lu takati, e kishtë anë s'mujnë me t'ndjek t'ije. Se ty s'po hajshë. Dërsa Muhammed e sëmë ka bëhe agjerim, po kur ka ardhë i ftarë, ka thanë unë e ha. Njëri ju e ndjenë, se është i njëti. Në do unë po hajshëta. Pra Muhammed e sëmë, pëse ndjekët, se është nga lojë jonë, me paskon me lek, s'ki mund si me ndjek. Që ndjek njën i cili 24 orë, 24 tjera, 24 tjera, a hiç nuk ka nevoja. Ska mund si me ndjek ata. Ska dhe Allahu gjellu ala, ne me laqët i zbisim vetëm me hak. Mirë po, nëse na i zbisim me laqët, largohet afati. Shikok i dhe prapi rahmeti, në përmenë të rahmeti. Allahu thot, ata që apë kërkojnë me laqët, na mujna me zbrit. Po sikur të zbitin me laqet dhe prap ti të mohojshe, të he këta fati. Që Allah ti ka dhonë 60 vjet, me u lumtu, me studiue, me kërku e të vërtetën. Nëse ti kërkon me laqet, Allah ta qenë me laqet, nuk beson me njerëve në azopi. Për mës me ta ardhë azopin më njëherë, mës me ta pru azopin më njëherë, ka thonë, mës e lip këta. Se po ta zbrita me laqet, shkamo, jep, ama jep edhe njëherë një afat, shkamo në si. Tani Allah u gjelë ju bandë mandë. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Vërtet ne kemi zbritur Kur'anin dhe ne e ruajmë atë. Kanë thënë dietar, kjo është argumenti. Kur kanë lip ato me zbrit me laçe, ajet pi Allahut, Allahu xhelaluhu thotë e kemi zbrit. Inna nahnu nazzalna dhikr. Ne kemi zbrit faktin. Cili është fakti, vëllazër? Kur'ani. A nuk është Kur'ani fakt që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është pejgamber? Andaj Sheikhul Islam Utejmije kur ka folë te argumentet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, çka argumenton se Muhamedi sa më është pejgamber? Prej fakteve ka thonë Kur'ani. Sjellën gjajsh. Madje edhe sot jo arabët, që jemi ne pjesë të tyre, ne nuk e kuptojmë edhe Kur'anin, posa ti i cili është zhyt në ta me e kuptuar. Por ndryshe shumica e avamit musliman nuk e kuptojnë Kur'anin. Pse qetësohen kur lexohet ai? Se është fjalë e Zotit. Fjalë e Zotit. Me ta lexu ti, për shembull, një fjalë tjetër, ti e di se kjo nuk ka çështë. Apo, për shembull, Allahu Gjellola, ti vetë kër e lexon Kur'anin, e kupton se kjo është ajet. Dhe kër lexot një pjesë, një fjali e dikujna, për njerëzve, poezia, po qëfar të kovë, ti dhe kjo nuk është e njëtë me këta. Pse? Së shkjo, fjallë Allahu të barë kjo e të ala. Andaj, thëtë Allahu Gjellola, a nuk është argument se Kur'ani është mesin e juve, argument se kjo është hak? Dhe në ndoshta neve këta ajet nuk e ndjejmë nivelin e ndjesisë së arabëve. Arabët vëzër e kanë ndjejë Kur'ani se është jashtë takatit tëre. Andaj për shembull Abdullah ibn Abbas kur është pyetur për fillimin e shenjave Elif Lam Mim Ta Sin Kaf Ha Ain Sad Ha Mim Nun, kur kanë pyetur Abdullah pse çto shkronjat, i dini do të vësira Nun e bojnë të vësir Nur Mim Allahumma, këto janë të kota, si, nuk janë kështu të vësirat. Abdullah ibn Abbas, i cili e njeh tefsirin e Kur'anit, ka thonë, çka kjo? Ka thonë, i'jaz. Çka është i'jaz? Sfit e mposhtjes. Pra Allah u shkaj dhe thotë, elif lam mim, dhalikel kitabu la rajbe fi. Ku pe sfidon arabin, ku pe sfidon njeriun? E bi thotë shtu. Unë do të abij një Kur'an, nga këto shonja që ka ju folni me to. Elif lam mim, ta, sin, sa, kef, hajn. A janë shkënët e juve po? Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Qeku i kishonjat bane? Së ne ban. Qëkën mi thonë dikujt mi atësuptu e këtë telefon, mi thonë qeku i ki materialin, pit njëjtit, bane. Së ne ban. Pse së ne ban? Sepse është fjale Allahut së ne thuti si Allahut gjele gjelelu. Me të njëjt të qkronja, me të njëjt të zanora i ka pas këtë komplet. Andaj kanë shku prej plot të Arabve, qështë kanë shku të baba i Khalid bin Velidit, dhe kanë shkuet e otë vetëm në rabia, cëra kanë qenë njërë për poezi, kanë thonë, shthuje për dhe ti një ajet, tja qojnë a Muhammed, dhe na qenë njësoj. Ka thonë, lezëm një dishka pja sajnë, asha lezënaj, kanë lezue. Otë vetëm në rabia, kër i është thonë, thuje një dishka të njëjshme, që ka thonë? Ka thonë, unë e njëfë poezien, e njëfë dhe prozën, ka thonë, kjo është jashtë takatit njërit, së me thamë, së mune me thamë, pëse nuk mune është me thamë, po nuk këtë në takat njërit kjo, hajte që shë e thua? Çuçi do formulojë një fjali. S'ka mundësi me formulu. Për shembull, Musailim ibn al-Kadhab, njëri prej arabëve i cili ka pretenduar pejgamberi, mas pejgamberit alayhi salatu wasalam, kur i kanë thënë, "Hajde ti, a ke Kur'an Muhamedi alayhi salam ka pas Kur'an?" Çka ka thënë? Ka thënë, "Po, unë kam." Ai ka pasën Kur'an, thuhet për shembull, disa fjali ngjashme, që Kur'an thuhet al-haqa, mal-haqa. E vërteta. Çka është e vërteta? Apo dhaj ka mëndu si qështu si të ndreqesh del Kur'an. Ka thonë et tufaha, me tufaha. Ka thonë molla, qka a molla? Ato ka ndonë, pra sahabët ju ka ndonë njërzve, a që ke ju duke të Kur'an juve? A jini në men, që që kini ndjek një njerit kod, shikon e Kur'anin, shikon e kishka fol, molla, qka a molla, nuk folve Allah u kështu. Shumë të vetëm Kur'anish, Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Bedije us semawati wal ard, a i ka shpik qilën dhe tokën, zot i botrave, ket a i ka kryuë. Kush mund dhe me folë qështu? Që mund ti me da vezë sot një fjalim me lezu dikun, unë jam zoti i botrave, kejt ju kam kriju në juve. Qka thonë njerëzit? Ullu, ullu. Kurse nuk ka qështu? Nuk ka qështu? Ski kriju ti kur gja? Përshimë me thonë njerëzve, kejt du njajnë unë e furnizoj. Allah njerëz thonë? Nale. E Allah u gja thotë, unë e kejt dhe jo që i risku, ja u ma shpirtin, me lasit e mija. Dhe njerëz thotë, kish ka full me cita. Andaj plot përshimë, është ai Amerikani njori cili ka pranu islamin matematicienti, thotë, qka të bani me pranu islamin? Dhe shpesher neve nuk ja dim kimetin përshka këse jemi ndoshta i thtar të letër njoftimeve, dhe të tjerët ja dim ndoshta shpesher ma shumë kimetin. Ka thonë, qka të ka bo Kur'ani ti, qka të ka tërhejt Kur'ani? Qfar është kam përgjigja dhe zër? Ka thonë, gjdo liber që e këmë ledzue, autorin fillim thotë, dhe unë kërkoj ndjes për gjdo lëshim, për mangësi, të meta, kërkoj ndjes, autor ledzusit. Ro, ma banë Allah se normal, njeri jam. Thotë, përveç Kur'an, kërkum hien, fillimi në Kur'anit, ka thonë, dhe li këll kitab, laraj bëfi. Ro, thjeshtë Allah gjitha thotë, kjo është liber, s'ka ndishim ta, s'kërkoj falje une, kërkujna. Kjo është liber, si kërkoj kërkuj falje. Ketë të cilat ekzistojnë dhe të mu bindë muë. Ka thonë, kjo hirje mu nali. Dhe dyta që ka thonë, ka thonë dhe krejt ajo që ka e kumë ledzun Kur'an, e gjeta se ajë cili foli me këtë Kur'an, mjef ke mu ma mirë se unë e vetën. Shumë më cikë. A të shabehet kulubuhum, janë gjajsh me zemrat. Kush e di këta? Pas Allahu te bareke ve teala. Andaj, fjala Allahu xhelle wala, inna nahnu nazzalna adh-dhikra, vërtet ne kemi zbritur Kur'anin dhe ne ruajmë atë. Ne ruajmë atë. Kan thënë dietarët se kjo ka qenë çfarë? Ka qenë demand i Allahu te bareke ve teala për ata të sa kanë kërkuar që zbres Allahu xhelle xhelalu ayat. Në surën Al-Furqan, surja 25, kush dëshiron me shikuar në Kur'an mundet me e gjetë ajeti 21. Gjithashtu kanë kërku njëjtë ajet, se jemi të kërkimi i fakteve. Për shembull, dikush thotë, "Ma bëni fakti mua, ma bëni argument." Sura Al-Furqan, sura 25, ajeti 21-22. Thotë Allahu xhelle xhelalu. Wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana. Dhe thanë ata të cilët nuk shpresojnë mu taku me neve. Shikoj këtë hire. Thanë ata se nuk shpresojnë mu taku me neve, se besimtari i cili e di që ka mu taku me Zotin. A i thëtë Allahu qështu? Që më t'imuni ajet? Që më t'imuni fakt? Hasha. Thanë ata sët nuk shpresojnë mu taku me neve. Leula unë zile alejnë el mele i këtu. Au në ra, rabbena. Pse nuk po nazbrit neve me lek, me laqë? Pse po nazbrit si neve? Apo mu kanë t'a shofim Zotin ton? Qëka thë Allahu qëllu ala? Shiko këtë dëmand, këtë refuzim. Lëkad istakbaru fi enfusihim wa atau autuan kebira. Vërtet ata janë shumë mendje mëdhej në vetët e tyre. Allahu që zgudzon ti me kërku këta, ta shëfsh Zotin të bare kjo e tala. Qka ta i bën kaimi të rahmeti Allahut? Allahu me rahmetin e ti e kam shë vetën se djek. Po mirë, një shpjegim tjetër ulemave që është sikur njeriu ta shifte Zotin e vet, ku do të ishte sprova e njeriu? Me çka ki me hitin në xhenet? Nëse njeriu thot, "Bëra un ta shoh Zotin." Po mirë, çe e shef? Ti ki me pa, besimtari e shef në ahiret. Dhe madhështinë e ditës së gjykimit kanë me pa edhe pa besimtarët. Po nëse njeriu supozojmë do ta shifte Zotin e tij, cili është kuptimi beso? Cili është kuptimi po të sprovoj? Cili është kuptimi? S'ka kuptim po. Fjala Allahu xhelle xhelaluhu laqad istakbaru argumenton se ata s'kan dëgjuar çka ndo fol. Bëra mu ta shoh Allahun te bareke ve teala. Allahu xhelle ata nefsat e tyre janë mendje mdhaj. Nuk ka mendje masi në shpirtat e tyre. Wa atu utuan kabira. Utu lazer është kulmi kur njeriu bëhet arrogant. Utu arabt i thonë kur njeriu mo ski mo për tek sa çka mo bëu arrogant ai. Thetë Allahu Gjellar, vërtet ata që kërkuan kështu janë të tilë. Janë mendje mëdhej në kulmin e mendje malsis. Pasat të Allahu Gjellar, ajetin 22, jau me jarau në lmele i kete, la bushra jau me idhin lil mugjirimin, wa jakulu në hijgjëran mahgjura. Një dit do të vjenë mi pa njëri ju me lachet. Mirë po procesi gjatë i hargjon njërzit. Kohë e gjatë i konsumon njërzit. Apo, për shkak se kiameti o largë, Para më në Firauni, një fjalit e debatit ti, qëka i tha Musa i talej sallatë zëram? Fe me bërë lë kurunil ula, kër i tha Musa, këna më rrinë gjallë, këna më dojë para Allahu Gjellewala, qëka i tha Firauni? E ata shumë generata, qëka më puna të në? Qikur plët, apo? Që i munohen më ka dhe, kusha këthipi atje? Apo, kusha këthipi atje? Ti e këthipi atje, se si konë hiqë. Ti i këthej për spitalit si konë hisë, je kriju pa u konë. Pse s'pe shikon për kësa i pune, po kusha këthyje. Apo? E Allah u gjithat, ja ta shikojmë kur darin atje, qka thojnë? Ditën kur i shohin me lachet, s'ka për gzim për ta, s'ka kajrë për ta. A ditë për kriminelet do të thuhet, higjëran, mahgjura, mes juve dhe kajrit dhe rahmetit dhe gjennetit, ka një pengesë shumë të madhe. Allah në rujpit të në. Andaj dhe zërë njëriju nuk duhet me vendos kapitalin, besimin e tim, diskutime kësi. Dhe nëse shejtani i bank syqytje, i bank syqytje, duhet mu strehu të Allahu të bare kjo vëtala. Duhet me kërku mbrojtje për Allahu Gjelluala, që ta ruan nga kjo mendje malësi e kërkimit fakteve, me gjithë faktet të sëtë i ka në përdiqëmërin e tina, në vetë vetën e tina dhe në të jashtëmën e tina. Andaj kjo është vëzër kuptimi të sënë e kam përmen djetarët në këta jetë. Pasajtët Allahu të bareke wa ta'ala, qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun, vërtet ne i kemi sqaruar ajetet për një popull që ka bindje. Ne vetë ta përmend edhe një fjalë shumë e rëndësishme nga fjalët e autorit të librit Fi Dhilal al-Quran, nën hijen e Kur'anit dhe me këtë e përfundojna, thot Allahu mëshiroft në librin e tij në shpjegimin e Kur'anit Allahu te bareke ve teala, ata të cilët nuk dinë në këtë ajet janë ata të sëtë janë analfabet, nuk din shkrim dhe lezim prej Arabve të sëtë kanë qenë idhujtar në kone pingamberi sallallahu aleyhi wasallim. Shpesh her Muhammedin aleyhi sallatës selam e kanë sfiduar që Allahu të flet atyre, apo t'ju vjen një gjë e jash zakonçme e cila nuk është nga gjërat e prekshme. Pas e dhëtë Allahu të bareke vë të ala, të shabëhet kulubuhum. Fela fadla li ljehuri ale lë mushrikine, vë hum mu të shabihu lë kulubi fit të sawuri vë lë aneti vë dhalal. Shika, autori librit Fi Dhilal al-Quran, thot, pse ka pru Allahu Gjellua këta jetë, kjo është një kënd vështrim shumë tjetër, dhe shumë e rëndësishën për besitari, nëse njëri ju lezër, ka libër, por atë libër nuk përfiton në maksudin, qka e ka pasë, qëlimin final të Allahu Gjelluala, barazot për ata qka zdi. Qka thot Allahu Gjelluala? Të ngjash me janë zemrat e tyra, zemrat e kujna, jehudive, krishterë dhe ujtarve. Shumë rëndësia. Nëse njëri u vëzër nuk i bindet Zotit, nuk i bindet pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, krejta aftësit tjera, intelektuale, përkatësit e mdoja, nuk i bëjnë dobi. Allahu në këta jetë, thot autori, i librit nënhje në Kur'anit, thot Allahu i ka bo baraz, jehudit, të krishterët dhe analfabetet nga Arabët. Për sa arsye, se të gjithë janë pajtu në mohimin e haku të sinë e ka zbitë Allahu të bareke vë teala. Pasaj thot, qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun, vërtet ne i kemi sqaruar ajetet për një popull që ka bindje. Thot, ai cili e gjen bindjen dhe rahatin e besimit në zemrën e tina dhe në ndërgjegjen e tina, faktët nuk ja shtojnë atina ha saktësinë e informatës. Për shembull, besimtarëve kur nuk i lipin Allahu gjëra fakte të tjera. Po, për shembull, shpesh ne apo i gjejmë njerëz që thonë na xhirim ka këtë dobi, e he këtë smuje, e pakson këtë smuje kështu me radhë, apo i gjejmë për shembull njerëz që thonë namazi është një lloj apo fizikulture edhe mënyrë e ruajtjes së shëndetit e kështu me radhë. Mirë, këto ne vëllezër na bojnë me na e bëm më të saktë informatën? Jo. Jo, se na nuk e kemi qasin për kënejna. Na qasin për kemi për ka Allahu Gjelluala. As një informat më smedit për namazin, do një dobit që ka e ka. Vetë se Allahu ka thonë, akimu salat, për neve mjafton një kin. Një bindje. Sepse neve qatë, që ka, Kur'anin neve në mësën edhe jekinin ka me morë dhe zërë. Përshimu, a na eshton neve jekinin se Ramazani, përshimu, neve na erun shnetin? Jo, valla. Jo, që kështu du të më kanë. Po, letë ketë dobi, nuk i nëjnë, Allahu shlën dobi. Dhe s'ka dyshim se në ibadetet që i ka pru Allahu Gjela ka kherë të madhë. Por neve nuk i qasëm i gnejë, vëzër. Po që i shumë shumë njerëz, për shumë, thonë, duhet mja u shpjegu njerëzve sa gjërimi ka dobi dhe ndoshtë ajë mos pu bindet. Po ja i mund të me dhonë këshira agjerimi është i dobishëm, po unë prapë nuk besoj ta e zotë që ja ka po agjerimi. Sa agjerimi është diçka që ka prejkët, e le ushqimin, dieta, ndryshme kështu me radhë. A në dhe se Kur'ani që ka thotë, neve në mësonë se jekini duhet fitohet nga, nga qka? Nga raporti, robë edhe, edhe zotë. E jo një, neve me e sfidue, zotë i me napru ma shumë ajete, e ma shumë ajete që neve të ashtojnë a jekini. Jo. Pro neve du të besojmë. E pasaj Allah unë abje gjerët e sëtë neve na eshton besimin. Pasaj thotë, wa idha intahat maqulatuhum wa fanidat abatiluhum wa kushifat ad-dawafi'ul kaminatu wara'i adalilihim yattajihu al-khitabu ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yubayyinu lahu wazifata wa yuhaddidu lahu tabi'ati wa yakshifu lahu an haqiqatil ma'raka baynahu wa bayna al-yahudi wan-nasara wa tabi'atul khilaf alladhi la hilla lahu illa bi thamanin la yamlikuhu wa la yastati'u. Thot autori i librit në nëhije në Kur'ani, thot, kur të ndërpritën kërkesat të tëre dhe të zhbëhen të kotat të tëre dhe të dalin pah, kurthët dhe komplotët në brendësit e shpirtrave të tëre dhe dalaleve të tëre, thot, atëherë Allahu Gjellë Gjellalu i drejtohet Muhammedi sallallahu aleyhi sallem me një ligjerim i cili ja drejton ati detyren, ja përcakton përgjëtsit dhe i zbulon natyren dhe hakikatin e luftës mes ti dhe krejt pabesimtarve, dhe i tregon se konflikti mes teje dhe atyre nuk ka zgjidhje pos me një çmim që ti zguzon me e pagujt. Qka thot Allah unë këto dy ajete 118 dhe 119, qka i thot Allah u gjelluaj Muhammedi sëselle? Shiko, ato janë të kërku diçka prej teje, nuk e kanë seriosisht. Pra ti sa dush ajete mi uprue, nuk bindën, nuk bindën. Ti duhesh ta kuptosh se tabiati i luftës dhe konfliktit dhe përleshjes mes besimit tanë dhe pabesimit të tyre është i ati llojit që s'ka kompromis, zgjidhje pas me një formë, e kjo formë është që ti s'në ban ata. Cila është ajo? Me dalë ka ata. A kuptove? Çka i thotë Allahu xhallahu ala? Inna arsalnaka bil haqq. Ne e të kemi dërgu të jo Muhammed me hak. Ti e ki hakën me veti. Nga se vëzër presjoni, shtypja, tendenca është me mendu besimtari se nuk e ka të vërtetën me veti. Nuk është vërtetën e Zotit Gjellë Gjellalu. E cila kërkesa tjetër dilë nga, nga ata. E Allahu Gjellalu e thot, ti këtë shmim zguzon me e pagujt. Nuk guzon me e pagujt. Nga se nëse e pagun, e ka kërsnu Allahu Gjellera dhe mikun e ti se po dole nga ata, bosh me ta. Pasat Allahu te bareke ve teala, beshiran ve nedhiran ve la tusalu an ashabil jahim, ti i e përgëzues dhe qërtues dhe nuk pytësh për banorët e zjarit. Ndërsa çmimin të sinën ata e kërkon prej Muhammedi sallallahu sellem, e ka tregu Allahu Gjellera ajetin 120 dhe surës El Bakara. E lezoni të shpia, dërsa në ligjeratën e arsme të ta shpikujna me lejnë Allahu të bareke vë ta'ala. Lusmi Allahu subhanahu vë ta'ala që Zotë i unë gjele gjelalu hu në mundëson që të bindemi në zemra tona për Allahu të bareke vë ta'ala. E lusmi Zotë i unë gjele gjelalu që Zotë i unë të bareke vë ta'ala mos t'i lakon zemra tona, t'i mbanë në besim, t'i mbanë në islam. E lusmi Allahu të bareke vë ta'ala që Zotë i unë gjele gjelalu hu në eshton vullnetin dhe ambicin për të kërkuve këtë ilmë të Allahu subhanahu vë ta'ala. E lusmi Allahu gjele gjelalu që Zotë i unë të bareke vë ta'ala ati ku ja kimi qëllua, ajo ka qenë prej Allahu dhe Allahu në shpërblejnë. وسكو كيمي غابو كاسيم بريمي ده بريشيطانيت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.